zgodzić się, że da się ocalić jeszcze nas. My już myślami powoli przy długim weekendzie, a w czwartek, 14 sierpnia, na drogach całego kraju będzie prowadzona akcja pod kryptonimem Prędkość. Mundurowi będą zwracać największą uwagę na tempo jazdy kierowców, ale też na trzeźwość. My oczywiście będziemy w tych podróżach Państwu towarzyszyli jako trójka. Za 8 minut 11. Most Beautiful Girl in the World, czyli Prince. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia oczywiście życzymy. Wraca dobrego dnia jutro po godzinie 9. Michał Jakubik zrealizował audycję, Zuzanna Olbińska przygotowała, Radek Nałęcz miał przyjemność spędzić ten czas z Państwem przy mikrofonie, a już za chwilę muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. Fast enough. Oh, baby, love the way we dance.